φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Ο Αλέξης Τσίπρας τα λέει αυτά, τα είπε μάλλον χτες για τον Πάνο τον Καμένο. Βέβαια το είπε ως μια εικόνα που σχημάτισε ο Αλέξης Τσίπρας όταν κάποτε πολύ παλιά στην Ίσυρο είχε δει τον Πάνο τον Καμένο, αλλά εμείς το φέραμε στο σήμερα, μοντάζ είναι, προϊόν μοντάζ, και με αυτό προφανώς θα πάμε και στις εκλογές. Δηλαδή αυτό το μπούλης θα παίξει, θα γίνει αξιοποίηση από την Ελληνοφρένεια σίγουρα, αλλά και από άλλους, γιατί είναι μια πολύ ωραία εικόνα, ένας πολύ ωραίος χαρακτηρισμός που δεν λέγεται έτσι κι αλλιώς. Τον είπε παρόλο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, πολλά έχει πει, πολλά έχει κάνει που δεν γινόντουσαν. Να μην μπούμε πάλι στην ίδια συζήτηση. Για Αλέξη Τσίπρα μιλάμε, για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, για Πάνο Καμένο μιλάμε. Οπότε έχουμε δει πολλά και κάθε μέρα βλέπουμε ακόμη περισσότερα. Μίλησε για πάρα πολλά θέματα εκεί στην Ίσυρο. Μεταξύ άλλων, είπε και τι ενώνει τον Μπούλη και τον Αλέξη Τσίπρα. Πράγματι, ο Πάνος είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά και να είστε περήφανοι που είναι εδώ από τα νοικιά, από την Ίσυρο. Είναι συντοπίτη σας και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Διότι έχουμε, παρά τις διαφορές μας, τις σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, έχουμε μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Κρέας και πατάτες βραστές. Μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Κρέας και πατάτες βραστές. Εγώ, ξέρετε, πάντα είχα προσωπική επαφή με τον απλό ψηφοφόρο. Αυτός τελευταίος είναι ο Λεβέντης. Προηγουμένως ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εκτός από τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που έχει με τον Πάνο τον Καμένο, όπως ο ίδιος είπε, έχουν και κάτι κοινό που είναι το κρέας και οι πατάτες ή βραστές. Νομίζω άλλη μια αλήθεια για ένα πολύ σημαντικό θέμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος δεν φαντάζεται, ποιος δεν πιστεύει ότι αυτό που ενώνει όντως τον Τσίπρα με τον Καμένο και γεφυρώνει τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που είναι και πάρα πολύ μεγάλες, είναι το κρέας και οι πατάτες. Και βραστές και τηγανιτές, δεν το είπε ο Τσίπρας, το συμπληρώνουμε εμείς. Να έρθουμε στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μιλάει με τον κόσμο, κυκλοφορεί στο δρόμο, μιλάει με όλους, πεζοδρόμια και δρόμους, αλλά για να τους δώσει τι. Εγώ, ξέρετε, πάντα είχα προσωπική επαφή με τον απλό ψηφοφόρο. Είμαι ο άνθρωπος που συνομιλώ με τον περιπτερά, συνομιλώ με τον απλό άνθρωπο. Και μου λένε μάλιστα πολλοί, γιατί κάθεσαι και μιλάς στον δρόμο με τους τάδε. Μα είναι το κεφάλαιό μου. Γιατί να χάσω τα όπλα με τα οποία ταΐζω κουτόχορτο τον κόσμο. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persigna y le da su medallita. Γιατί να χάσω τα όπλα με τα οποία ταΐζω κουτόχορτο τον κόσμο. Ταΐζω κουτόχορτο τον κόσμο. Πολύ σωστά το λέει. Είναι μια στιγμή αυτοκριτικής και μάλιστα στην Βουλή ο Βασίλης Λεβέντης. Γιατί να χάσει όλο αυτό. Το κάνει πολύ καλά. Το κάνουν και άλλοι στις μέρες μας. Στα χρόνια του μνημονίου, γενικώς το κουτόχορτο, ή σανός όπως λέγεται τώρα τελευταία, διαδίδεται ελεύθερα και είναι και αφορολόγητο. Οπότε ο καθένας το αξιοποιεί όπως πιστεύει. Εδώ ο Βασίλης Λεβέντης είχε το θάρρος και την τόλμη, την πολιτική τόλμη και πολιτικό θάρρος να το παραδεχθεί. Ο Άδωνης, περνάμε από τον ένα στον άλλον, έχει πολλά ημέρα. Λείπαμε και χθες για κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε έχουν μαζευτεί πολλά τα υλικά. Ο Άδωνης έχει να σας κάνει πρόταση για να γίνετε πολίτες του κόσμου. Μαθαίνω μία γλώσσα από μακριά. Κάνω λιγκουαφών. 7 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, τουρκικά, γερμανικά και γαλλικά. Και μετά προσγειώνες στο Παρίσι και μιλάς τουρκικά. Και μετά προσγειώνες εδώ, να δείξουμε λίγο, στο Βερολίνο και μιλάς ισπανικά. Και μετά προσγειώνεσαι στην Κωνσταντινούπολη και μιλάς γαλλικά. Και μετά προσγειώνεσαι στη Ρώμη και μιλάς γερμανικά. Και μετά προσγειώνεσαι. προσγειώνεσαι στη Μαδρίτη και μιλάς τελικά. Ένα άλλα αντάλλον δηλαδή. Χρήσιμο όμως, χρήσιμο γιατί έτσι όπως έχει γίνει η Ευρώπη, μπορεί όντως να βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και να χρειάζεται να μιλήσεις γαλλικά ή στη Μαδρίτη να μιλήσεις ιταλικά. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουν όλοι όλα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε αδρές γραμμές, όλη μια λιτότητα ζούνε. Σε όλους δεν φτάνουν τα χρήματα. Σε όλους τα δικαιώματα περικόπτονται. Ένα Σόιμπλε κυβερνάει χωρίς να έχει ψηφιστεί από όλους, αλλά αυτός είναι πάνω από όλους, ακόμη και από την Καγκελάριο. Ακόμη και από άλλους υπερεθνικούς και καλά οργανισμούς, μας ενώνουν πάρα πολλά. Οπότε το τελευταίο που έχει σημασία είναι η γλώσσα. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο Άδωνης, αφού σας, για εσάς προτείνει όλο αυτό τη Βαβέλ που μόλις ακούσαμε, ο ίδιος ο Άδωνης έχει διαλέξει γλώσσα που θέλει να μάθει. Λοιπόν, εγώ για τον εαυτό μου, είτε καλό και εσάς, αποφάσισα να μάθω γερμανικά γιατί δεν ξέρω καθόλου. Θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ από αύριο, θα πάρω από την κυρία Παπασταύρου το αντίστοιχο των γερμανικών και θα μάθω γερμανικά. Εγώ το κάνω από αύριο. Θα έρθείτε εδώ πέρα σε 1,5-2 μήνες και θα μιλούμε στον αέρα γερμανικά. Temblando de miedo, vuelve a su familia, corriendo con nervio, le dice a su madre, mami, mira lo que me encontré. Λέει, για να μάθω τώρα εγώ τα γερμανικά που είπα, ή τα ισπανικά, πόσο ώρες την ημέρα πρέπει να ακούω? Μια ώρα την ημέρα φτάνει. Μια ώρα δεν πολύ. Εγώ να ακούω τρεις. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Συγγνώμη τώρα, για να μιλάμε τώρα. Ναι, με μία ώρα την ημέρα θα κάθομαι μία ώρα την ημέρα και θα μάθω μετά από 2 μήνες να μιλάω γερμανικά. Ναι. Άμα το κάνετε αυτό, θα σας διαφημίζω δωρεάν για ένα χρόνο. Από τη χαρά μου. Αυτό ακριβώς. Μόλις κλείσαμε, πώς ακριβώς θα μάθει ο Άδωνης γερμανικά, γιατί αυτή τη γλώσσα από όλες που έχει βεντάλια εκεί της επιλογής, αυτή τη γλώσσα διάλεξε και μπορεί να αφιερώσει, όπως ακούσατε, 3 ώρες τη μέρα για να μάθει γερμανικά. Άλλες 4 είναι στα κανάλια και 3-7. Μένει και λίγος χρόνος για την αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και το κόμμα έχει ανάγκες και την προσωπική συμβολή και συμβουλή του Αδώνιδος. Τώρα θα είναι και στα γερμανικά. Οπότε όλη αυτή την πανδεσία ήχου που απολαμβάνουμε θα την ακούμε και σε άλλη γλώσσα και από την εκπομπή του και από τις παρεμβάσεις της τόσο χρήσιμες από τα πάνελς και τα παράθυρα. Έχει έρθει η ώρα για το ανέκδοτο της εβδομάδας. Θα ήθελα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επισημάνω ότι έχουμε πια εμπειρία από διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και δεν ανησυχούμε. Έχουμε πια εμπειρία από διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και δεν ανησυχούμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Έχουμε εμπειρία, έχει φανεί αυτή η εμπειρία. Την ξέρουμε όλοι, την γνωρίζουμε, την ξέρουν και οι Ευρωπαίοι. Και αυτό εν όψη των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να διαπραγματευτεί, να κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά και για το οποίο έχει αποκτήσει και από το οποίο έχει αποκτήσει εμπειρία. Για το καλό βεβαίως όλων μας, όλο αυτό που ζούμε γύρω μας, πάνω μας, κάτω μας, είναι από την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και έχουμε κερδίσει έτσι την ελευθερία μας, όπως περίπου λέει και ο Ζουράρης. Να την χέσω τέτοια ελευθερία όπου θα κάνω εγώ εσένα πασιά, εμείς να τρώμε τηγανίτες και αρνάκια και ο λαός λάχανα ανάλατα. Εμείς να τρώμε τηγανίτες και αρνάκια και ο λαός λάχανα ανάλατα. Και ο λαός λάχανα ανάλατα. Τι έχουν δηλαδή τα λάχανα, τα ανάλατα? Ό,τι πιο υγιεινό. Ούτε λάδι, ούτε αλάτι, και τα δύο ψιλοβλάπτουν. Το λάδι όχι τόσο, το αλάτι σίγουρα. Οπότε ό,τι καλύτερο δεν μπορούμε να καταλάβουμε του Υφυπουργού Παιδείας και Πολιτισμού την ένσταση που διατυπώνει. Γιατί είναι και τέτοιος ο Ζουράρης το τελευταίο καιρό, κάνει αυτή την καριέρα του Υπουργού. Αυτή η κυβέρνηση έχει και τέτοιους υπουργούς. Στις Βρυξέλλες θα γίνει μια στάση, εκεί θα τεθούν τα ζητήματα. Παλιότερα όταν ο Αλέξης Τσίπρας πήγαινε στις Βρυξέλλες, πριν πάει στις Βρυξέλλες για την ισχυρή διαπραγμάτευση που απέκτησε και τη σχετική εμπειρία, πριν πάει στις Βρυξέλλες, έλεγε από τα μπαλκόνια. Ας μας περιμένουν οι Βρυξέλλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα δίκαια του ελληνικού λαού. Ερχόμαστε από Δευτέρα να καταγγείλουμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε το δίκαιο των λαών της Ευρώπης απέναντι στα μνημόνια της λιτότητας. Τώρα έχει αλλάξει όλο αυτό το κείμενο έτσι όπως το ακούσατε. Καταρχήν δεν υπάρχει η Δευτέρα, έχει γίνει Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά εκτός από αυτή την αλλαγή υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Ας μας περιμένουν οι Βρυξέλλες. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας και να υπερασπιστούμε τα μνημόνια της λιτότητας. Ερχόμαστε από Δευτέρα να διαπραγματευτούμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας. Και να υπερασπιστούμε τα μνημόνια της λιτότητας. Ναι, δεν πρέπει κάποιος να τα υπερασπιστεί τα μνημόνια της λιτότητας, αφού υπάρχουν, έχουν κατσικωθεί σε αυτόν τον τόπο 7 χρόνια πόσα κλείνουμε. Δεν πρέπει κάποιος να τα υπερασπιστεί. Όλοι τα βρίζουν, τα καημένα τα μνημόνια της χρεοκοπίας και της λιτότητας. Όλοι τα βρίζουν, όλοι τα αποπέρνουν, αλλά όλοι με αυτά κυβερνούν. Και εξαιτίας αυτών βγαίνουν οι κυβερνήτες. Οπότε κάποιος πρέπει να τα υπερασπιστεί. Ακούσαμε εδώ την ανανεωμένη έκδοση της μάχης του μαχητή Αλέξη Τσίπρα που απέκτησε εμπειρία με τις διαπραγματεύσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να ζητήσετε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Θυμίζω ότι την Παρασκευή 16 Δεκέμβρη είναι και η επέτειος θανάτου του Κώστα Βάρναλη. Και ξέρω ότι πολλοί ακροατές θέλετε να ακούσετε διάφορα. Οπότε πάρτε στον Αποστόλη. Θέστε το αίτημά σας και από εκεί και πέρα θα γίνει άμεσα υλοποιήσιμο. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και Note το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε ακόμη στον απόϊχο και στην χαρά του μοιράσματος, του παραπάνω πλεονάσματος που συγκεντρώθηκε επειδή ξεζουμίστηκε ό,τι πλεόνασμα ηθικό ή οικονομικό είχαν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγών του ελληνικού λαού. Γιατί αυτή είναι η σωστή διατύπωση, ή κάπως έτσι είναι η σωστή διατύπωση. Το χαιρόμαστε πολύ το πλεόνασμα, αλλά πάντα δεν φεύγει ο νους μας από αυτούς που δίνουν το πλεόνασμα και τι τέλος είχαν. Σήμερα, παραμένοντας σταθεροί στη δέσμευσή μας, είχαμε υποσχεθεί την άμεση διανομή του μεγαλύτερου μέρους της υπεραπόδοσης των εσόδων, να μοιράσουμε μέρος της υπέρβασης του στόχου του πλεονάσματος για στήριξη των πιο αδύναμων. Δηλαδή στους φτωχότερους. Χορηγούμε άμεσα. Θα δοθούν αμέσως 617 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους. Σε 1.000.000 Ελλήνων. Και αυτό θα κάνουμε. Αυτό κάνουμε τώρα. Θα τα καταφέρουμε. Το καταφέραμε. Presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Είναι ένας μπούλης. Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita. Είναι ένας μπούλης. Είναι ένας μπούλης. Μπούλης. Μπούλης. Αλέξη. Μπούλης. Αλέξη. Τελείωνε, ξεκόλα. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Έρχονται καλύτερες μέρες. Παραγία μου. Και τις αξίζει και ο τόπος και ο λαός μας. Οι μέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερες. Ο Παναγία μου! Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, ya, ya. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Έτσι μας θέλετε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μπούλης. Μεγάλες αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες και από τον έναν και από τον άλλον. Φιλοσοφικές εννοείται από τους δύο αυτούς. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς άλλες αλήθειες παρά μόνο φιλοσοφικές. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο παλιός συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βγαίνει στα παράθυρα. Έχει ένα έτσι ύφος πολύ επιθετικό, μαχητικό να το πούμε, και υπερασπίζει τα δίκαια. Και μάλιστα μας θυμίζει, γιατί κάνει και πράξεις αριθμητικής, μας θυμίζει τα πάρα πολύ καλά αυτής της κυβέρνησης. Εμείς σε 23 μήνες αυτή η κυβέρνηση έδωσε 105 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση με τον προϋπολογισμό του 2015. 250 εκατομμύρια αντίστοιχα αυτά που ελληνολογούν και λένε ότι είναι ψίχουλα με την κάρτα σύτησης, δωρεάν ρεύματος, επιδότηση ενοικίου. 765 εκατομμύρια ξεκινούν, είναι το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ, που ξεκινάει και συνδέει και υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και τους δημιουργεί πραγματικές προϋποθέσεις να ξαναμπούν στον τομέα της οικονομίας. Συν τα 617, μιλάμε αθρηστικά κύριε Τσαγκάρη, 1,745 εκατομμύρια ψίχουλα έδωσε αυτή η ελεηνή και τρισάθλια κυβέρνηση που ενσωματώθηκε και συμβιβάστηκε μέσα 23 μήνες. Είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό. 1 δισεκατομμύριο, 745 εκατομμύρια έχει δώσει μέσα σε σχεδόν 2 χρόνια αυτή η κυβέρνηση. Ακούσαμε ακριβώς πώς. Δεν ρωτάμε, δεν συζητάμε πώς έχουν τραβηχθεί αυτά τα λεφτά. Είναι πραγματικά πρώτον. Δεύτερον, πώς έχουν τραβηχθεί, ποιοι τα έχουν πληρώσει, πόσα έχουν πάρθει συνολικά από τον ελληνικό λαό, αν ισχύει ότι δίδεται 1,745, πόσα δις έχουν τραβηχθεί, πόσα δις χρωστάει ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά δεν τα συζητάμε, μένουμε σε αυτό το επιχείρημα που έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ βουλευτής να πει, μάλιστα έκανε και την πρόσθεση και το λέει με το γνωστό ύφος, βγαίνει κιόλας από τα αριστερά γενικότερα. Στην ίδια εκπομπή στο Contra Channel ήταν το βράδυ, κάποια στιγμή του διαβάζει ο Εμίλιος Λιάτσος ένα μήνυμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Απαντήστε αν έχετε την καλοσύνη πολύ γρήγορα για να πάω στον κύριο Ιωαννίδη. Είμαι 50 ετών, λέει ο φίλος μας ο Λεωνίδας από την περιοχή Αχαρνών. Είμαι 50 ετών. Τα τελευταία 25 χρόνια εργαζόμουν στον ίδιο εργοδότη. Προ 1,5 έτους περίπου η επιχείρηση έβαλε λουκέτο, αφήνοντας 200 εργαζόμενους στην ανεργία και με απλήρωτα δεδουλευμένα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Στη νέα επιχείρηση που εργάζομαι τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε απλήρωτα δεδουλευμένα 9 μηνών και εδώ και 5 μήνες δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Η πολιτεία δεν προστατεύει κανένα εργαζόμενο. Αντίθετα, θα έλεγα προστατεύει μόνο τους εργοδότες, αφού οι δικαστικές αποφάσεις παραμένουν μόνο αποφάσεις. Ασχολιαστεί από τον συμπαθέστατο κύριο Τριανταφυλλίδη του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο φίλος μας ο Λεωνίδας. Να πω στο φίλο μας, παρακαλώ, να απευθυνθεί άμεσα στον κύριο Νεφελούδη, ναι, που είναι επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που εστάλησαν κλιμάκια, το αποψήλωσαν. Ουσιαστικά δεν είχε νομικό τμήμα, κατήργησαν το νομικό τμήμα των ελέγχων επιθεώρησης εργασίας. Μάλιστα. Στείνεται από την αρχή και το ίδιο γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν σήμερα η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Χτσιόγλου. Και εδώ να σημειώσουμε για το φίλο μας που είναι 50 ετών, γιατί είπαν κάποιοι τώρα τα θυμήθηκαν, αλλά δεν πρόκειται να πούν ποτέ καλή κουβέντα για αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ εσείς θυμήθηκαν, πολύ καλές κουβέντες, θυμήθηκαν τους μακροχρόνια ανέργους. Να πω λοιπόν, κύριε Λιάτσο, ότι σήμερα ξεκίνησε η προκήρυξη για 4.000 θέσεις στον τομέα της υγείας. Άλλα ντάλα. Ο φανταστικός κόσμος του βουλευτή και ο πραγματικός κόσμος του απολυμένου. Το ερώτημα ήταν πολύ σαφές και η απάντηση ήταν προς τον απολυμένο τι να κάνει, λες και περιμένει συγκεκριμένη απάντηση από τον βουλευτή. Παρόλα αυτά, ο βουλευτής του είπε να απευθυνθεί στον Νεφελούδη, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Και δεύτερον, η απάντηση στον μακροχρόνιο άνεργο είναι θα προσλάβουμε 4.500 εργαζομένους στα νοσοκομεία, αυτούς που θα προσλαμβάνανε και με τα λεφτά από τα κανάλια, αυτούς που θα προσλαμβάνανε και πριν γίνουν, δημιουργηθούν, βρεθούν τα λεφτά από τα κανάλια, τα οποία δεν υπάρχουν και θεωρητικώς το έχουν ανακοινώσει από πέρυσι. Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση του βουλευτή που λίγο πριν πανηγύριζε και μοίραζε τα δισεκατομμύρια, ενώ η πραγματική ζωή είναι πολύ πιο σκληρή και δεν απαντιέται τα προβλήματα της πραγματικής ζωής από τους βερμπαλισμούς και τις ρητορίες και νέες πάντα των βουλευτών. Θέλω να σου πω το εξής, μια μικρή ιστορία από αρχές του 2016. Έχω μια κοπέλα στο μαγαζί, όταν συζητάγαμε στις αρχές του χρόνου για το θέμα με τη Χρυσή Αυγή, μου έλεγε ότι αν τυχόν σηκωθούν και βγουν αυτοί στην εξουσία, εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω και θα πάω στην Ουρουγουάη. Ερχόμαστε στο τέλος του 2016. Και τι μου λέει πριν περίπου μια εβδομάδα. Τι σου είπε, ρε. Καλά, ρε, γαμώ τον πελά μου, γαμώ. Και άμα βγουν τελικά αυτοί οι Χρυσαυγίτες, σιγά μωρέ, τι θα κάνουνε, μωρέ. Τώρα καλύτερα είμαστε. Γι' αυτό τους Σιριζέους τους σηκαίνομαι. Τάδες. Καταντήσανε τον κόσμο και τον ξεφτυλίσανε και το φτάσανε σε αυτά τα αποκρουστικά καθεστώτα να τα υποστηρίζουν μέσα σε λίγους μήνες. Ναι, αλλά παιδιά, η σημαία να μην καίγεται όμως. Οι Χρυσαυγίτες, εντάξει, μπορεί να σκοτώνουν να κάνουν, αλλά στο κάτω-κάτω, αν εκδημοκρατιστούν, ακυρώνουν τις δολοφονίες. Πάει να πει ότι δεν τις κάνανε. Τι σημαίνει τώρα, σημαία να μην καίγεται. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Α, είναι άλλη. Θα σου λέω, οι Σιριζέοι, γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση, τους ηχαίρομαι εγώ αυτή τη στιγμή περισσότερο από κάθε οτιδήποτε έχει έρθει στην κοινωνία μας. Καταντήσανε τον κόσμο να φτάνει στα αποκλειστικά καθεστώτα και να λέει να μην τρέχει και τίποτα. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ. Είχε στρωθεί μια χαρά το χαλάκι για να φτάσει τώρα σήμερα η ατάκα αυτή. Στρωνότανε σιγά-σιγά. Είπε ο Τσακαλώτος ότι χρειαζόμαστε πολλά pay στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το pay? Ναι. Τώρα στα αγγλικά δεν είναι και κάτι συνηθισμένο τώρα το pay. Ποιος θέλει να pay, να πληρώσει δηλαδή. Το ελληνικό είναι λίγο πιο γλυκό. Δεν ξέρω τι είπε, εγώ το ελληνικό θέλω. Ταιριάζει στον Έλληνα καλύτερα. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Αν η Χρυσή Αυγή κάνει βήματα για εκδημοκρατισμό, πρέπει να στηριχτεί από το πολιτικό σύστημα, είπε ο Παρασκευόπουλος. Όταν λέμε τα βήματα, δηλαδή στις πόσες δολοφονίες είναι τα βήματα, δηλαδή να μπει ένα όριο. Ότι ρε παιδί μου, αν μειώσει τις δολοφονίες κατά 30%, είναι βήμα προς τον εκδημοκρατισμό. Δηλαδή 40%, ουγού, πανικός, δικά μας παιδιά. Δημοκρατικό τόξο. Τελείως, λόξο, λόξο. Ενοχλήθηκε κάποιος από τους Σιριζέους. Δεν είδα κάτι, άμα είχε ενοχληθεί θα είχε φύγει ο Παρασκευόπουλος νύχτα. Βέβαια, τα είχε μυριστεί ο Τσίπρας, γι' αυτό τον έβγαλε από την κυβέρνηση, έτσι να τα λέμε αυτά. Αλλά όσο το βλέπω στη θέση του, λέω κάπου συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενοχλήθηκε ούτε ο Καμένος. Περιμέναμε κάποιος ότι θα ενοχληθεί ο Καμένος. Όχι, αλλά πέρσι τον είχε ενοχλήσει πάρα πολύ το Μακεδονία που είχε πει ο Μουζάλας. Κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα. Τώρα σου λέει πάλι ξεφτιλή και πάλι θα παραιτηθώ. Άσο, δεν παραιτηθώ. Πλέον είναι πιο συνειδητοποιημένος. Άσο που δεν είναι λόγος να θέλει να παραιτηθεί τώρα, να το πούμε γι' αυτό, ίσα συμφωνεί με τον Παρασκευόπουλο, ταμάμ. Αποστολή. Έλα, μωρή, βρωμό, ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω κάτι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γεροντοκόρο σχετικά με αυτή τη φωτογραφία τη προάλλη εδώ στο νησί. Με του Σιριζέου και του Χρυσαυγίτε. Εντάξει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Αλλά. Τι αλλά, μωρή. Θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά. Ναι, μαναρί, μου έχει λάκκο. Η φάβα, μη βιάζεσαι. Α, ναι. Του τη στήσανε. Ήταν στημένο. Όχι, ρε, μαλλιμένο. Τι λε. Η φωτογραφία είναι βαλιμάτη. Η φωτογραφία είναι φωτογραφία, όντω. Να σου πω, άντε πέσει η φωτογραφία μπορεί να γίνει και τυχαία. Πήγε χώθηκε ένα Χρυσαυγίτη δίπλα. Ξεχωριστά πήγανε στο νησί. Δεν πήγανε με ένα σε 130 όλοι παρεούλα. Μανάρι, μ' άφησε με να τελειώσω. Αφού για τέλειωσε, πες μου τι έφυγε από ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι αυτή η φωτογραφία, για αυτή η φωτογραφία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βρω καμία δικαιολογία. Ωραία, επειδή βλέπω που θα το πας, είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, Έτσι ακριβώς μένουν και βγάζουν μάτι και τα ψηφίσματα στη Βουλή. Αυτά που, που ψηφίζεται μαζί, πλάι-πλάι μαζί με Χρυσαυγίτες, τα ομοφοβικά. Μωρή τώρα, σαν να κλέβω εκκλησία νιώθω. Ενώ θα μπορούσες να πεις για φωτογραφίες με μπαλτάκους, κάθεσαι και λες τη μαλακία. Σαν να κλέβω εκκλησία. Σημασία έχει ποιος σου κουνάει το δάχτυλο. Νομίζω σημασία έχει ποιος του φοράει το δάχτυλο. Να σου πω, ας είμαστε αγαπημένοι, έχουμε πλεόνασμα. Τι καθόμαστε και εμείς ζεριάζουμε. Μπράβο, να σου πω, άμα το. Η κυβέρνηση δίνει πλεόνασμα. Λοιπόν, ας χαρούμε. Άκου να σου πω, μεναράκο μου, επειδή το πλεόνασμα δεν το θέλει ο μπαμπάκα σου, ας το δώσει σε μένα να κουνήσω λίγο την αγορά που έχω να κάνω μερικά ψώνια. Καλά, ήρεμα κι εσύ, μην αδειάζει όλα τα μαγαζιά με τόσα λεφτά που είναι η 13η. Και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Φίλος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Έτσι μας θέλετε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μπούλης. Ωραίοι αυτοί. Ας μείνουμε σε αυτό. Ωραίοι αυτοί. Ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα είναι ο πρόεδρος του ΟΑΕ, του παλιού ΤΕΒΕ. Είναι αυτό το ταμείο που από 1 Ιανουαρίου, σε ελάχιστες μέρες δηλαδή, θα μακελέψει ό,τι έχει μείνει όρθιο, γιατί έρχονται κάτι φορές, 3, 4, 5 φορές παραπάνω από τα τωρινά. Είναι το μόνιμο άγχος, το νέο τεράστιο άγχος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τον είχε λοιπόν υπόπτη Τσαπανίδου χτες το πρωί. Μιλάει σαν τον Τραμπάκουλα, αλλά το προσπερνάμε αυτό για να μείνουμε στην ουσία, αν καταλάβετε ποια είναι η απάντηση στα ουσιαστικά ερωτήματα. Τότε για εξηγήστε μου, γιατί τρέχουν όλοι έτσι όπως το περιγράφετε λοιπόν εσείς. Εγώ υποθέτω ότι αυτό σας λέω. Καταρχήν σε εμάς δεν προκύπτει αυτό. Σας το λέω ευθέως δεν προκύπτει. Τώρα, θα σας πω ευθέως. Τα στοιχεία δεν θέλετε. Ναι. Δηλαδή εμάς είχαμε 31 Δεκάτου του 15, 712.000 ασφαλισμένους και σήμερα είναι 690.000. Δηλαδή τι στοιχείο προκύπτει. Ό,τι αυτοί που βγήκανε είναι, πήγαν καθέστα μπλοκάκια τους. Πραγματικά γίνεται μια σπέκουλα απαράδεκτη. Εσείς λέτε θέως. Λοιπόν ότι δεν κλείνει μπλοκάκι κανένας. Όχι, δεν κλείνει εκ του λόγου που επικαλούνται αυτοί που βάζουν. Από ποιο λόγο κλείνουν? Σας λέω, μπορεί να είναι τέτοιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πω στον εργοδότη, κύριε εργοδότα, τελειώσαμε. Εσείς είστε εργοδότης μου, θα μου δίνετε τις φορές μου. Θα καταλάβετε το πλέον όμως. Κρατάμε το ουσιαστικό, ότι ισχυρίζεται ο πρόεδρος του οργανισμού ότι δεν κλείνει ο κόσμος μπλοκάκια. Μάλιστα, παρέθεσε και τα σχετικά στοιχεία. Είναι ευτυχισμένοι όλοι, περιμένουν μια χαρά, περνάνε μια χαρά με τις εισφορές κυρίως στον ΟΕΜ. Αμέσως μετά στη συζήτηση τέθηκε ένα δεύτερο ερώτημα και επί πραγματικού παραδείγματος. Κάποιος λοιπόν που παίρνει από τρεις εργοδότες ένα χιλιάρικο το μήνα συγκεντρώνει. Πόσα θα πληρώνει στον ΟΕΜ? Αυτό το χιλιάρικο θα καταβάλει, ή θα καταβάλει, αφού πλέον είναι επαγγελματίας, θα πληρώνει το ελάχιστο, το 70% του 586 κατά μήνα. Το πόσο? Το ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, 586 ευρώ το μήνα είναι η ελάχιστη εισφορά που μπορεί να καταβληθεί. Είναι το ελάχιστο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η ελάχιστη εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών. 586. Είναι το μισθό αυτού του που έχει 25 χρόνια και είναι ανύπατος. Ο μισθός που καταβάλλεται σε έναν ανύπατο εργαζόμενο που έχει πάνω από 25 χρόνια ηλικία. Το γέλιο ήταν πραγματικό, ήταν της Απανίδου, γιατί όταν κάποιος παίρνει ένα χιλιάρικο και πρέπει τα 586 να τα δώσει στο ΤΕΒΕ σε έναν μόνο κρατικό φορέα, του μένουν 400 τόσα να ζήσει, είναι λογικό να ξεσπάς σε γέλια, γιατί η άλλη αντίδραση που μπορεί να έχεις δεν είναι γέλια προφανώς, είναι όλα τα υπόλοιπα και όλα επιτρέπονται σε μια τέτοια ιστορία και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πόσο μάλλον όταν με πολύ φυσικό τρόπο ανακοινώνει ο πρόεδρος με αυτό το ωραίο ύφος ότι ναι, είναι 586, το 70% θα φεύγει να πηγαίνει σε έναν οργανισμό προβληματικότατο και από εκεί και πέρα η οικονομία έχει μπει σε ανάκαμψη και έτσι το ελεύθερο εμπόριο, οι μικρομεσαίοι που ήταν η ραχοκοκαλιά παλιότερα θα ανθίσουν και την επόμενη χρονιά. Σας ακούω τώρα στο ράδιο. Καλά κάνετε. Είναι η καλύτερη επιλογή που είχατε να κάνετε, να ξέρετε. Και μιλάκα μαζί σου, Βόβο, με ολοκληρώνομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι τον Καμένο που πριν πάρει το. Αν νόμιζα πριν καεί. Καμένο πριν καεί, δεν τον θυμόμαστε. Όχι, τον Καμένο, τον κυριολεκτικά. Όχι, τον μεταφορικά. Ναι, ναι. Θυμάσαι που μίλαγε για ψεκασμό. Όχι, ο ίδιος, οι βουλευτές του, ναι, μιλάγανε. Όχι, και ο ίδιος μίλαγε και έλεγε μας ψεκάζουν, μας κάνουν μαζάν. Ναι. Τώρα που έχει πάρει την καρέκλα, γιατί δεν τα λέει μήπως όντως μας ψεκάζουν και θα ξέχασε. Μήπως μας έχουν ψεκάσει, λες και δεν το έχουν πάρει και χαμπάρι, αυτό μπορεί, ναι. Μήπως όλοι μας έχουν ψεκάσει, ναι. Και επειδή μας ψεκάσανε, ξέχασε ότι έλεγε ότι μας ψεκάζουν. Το ξέχασε. Θα ήθελες να το εξετάσει. Ναι, αν έρθει διαβασμένο θα το εξετάσω. Να καεί το βρακί της Καϊλή. Αχ, τέλειο. Για Δευτέρη καλό είναι Παπαδόπουλο. Αστιχάκι, ναι, μου αρέσει πολύ, μου αρέσει. Μπορώ να πω στον αέρα ή να μεταφέρετε το μήνυμά μου? Ναι, πείτε μου, θα το μεταφέρω. Από πού και σπού το συνειδητοποίησα χθες. Αποκαλούνται οι Τροϊκανοί και οι Δρακουλέσκου θεσμοί. Θεσμός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Βουλή, η Δικαιοσύνη κλπ. Και εσείς το αναμασάτε. Για πες το φίλο μου εκεί να το τους ξεφωνήσεις. Βαρουφάκι, sorry. Δεν με ενδιαφέρει. Τι θέλετε να λέμε το Ατρόικα, έχει φύγει το παλιό. Αυτά είναι το παλιό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι αλήθεια? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Σας παρακαλώ. Θεσμούς τους λένε. Και τι θέλει να λέμε, Τρόικα? Βεβαίως Τρόικα. Δεν θα λέμε Τρόικα. Θεσμός είναι κάτι που αφορά τον Έλληνα και την Ελλάδα. Ποιο μαρ είναι θεσμός? Άντε να το πάρω σοβαρά. Θεσμός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει αφήσει μνημόνια υπόγραφο. Είναι αυτό θεσμός? Καλημέρα. Γεια, ναι. Μήπως μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη? Είμαι ο κύριος Αποστόλης, παρακαλώ. Ο ίδιος? Ναι, αυτός, ένα μηδέν. Το όνομά σας και το τηλέφωνο μου το έδωσε ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ο δημοσιογράφος, τον ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι. Εγώ ασχολούμαι λίγο με τη σάτυρα και φτιάχνω μερικά σατυρικά στιχουργήματα, θα τα έλεγα, που σχολιάζουν την επικαιρότητα. Υποθέτω ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, δεν ξέρω να τα προβάλλετε. Μπορώ να σας διαβάσω έτσι ένα, για να πάρετε μια εικόνα. Και αν μου δώσετε και ένα email, να σας στείλω και μερικά άλλα. Παράδειγμα, κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας, ο απερχόμενος πρόεδρος της Αμερικής, κ. Ομπάμα, εκτός από τα μεγαλόστομα περί πατρίδας, της δημοκρατίας κλπ. Κλπ., μας επίνεσε για τη στάση μας απέναντι στους πρόσφυγες. Που βέβαια, εκείνος παρέα με τον κύριο Πούτιν δημιούργησαν με τον πόλεμο στη Συρία. Παράλληλα, μας υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει με το χρέος μας, αρκεί βέβαια να το πληρώσουν άλλοι. Και το ποίημα, Ομπάμα Care. Μας άρεσε πάρα πολύ ο κύριος. Ο τον Πάμα. Και με τον Τσίπρα τα πάνε πολύ κοντά και ντάμα. Είμαστε, λέει, καλά παιδιά. Μας χτύπησε στην πλάτη και έκλαψε για την προσφυγιά από τα ξένα κράτη. Γι' αυτό μας υποσχέθηκε. Εκτός από τη Συρία θα αρχίσει κι άλλον πόλεμο και πάλι στη Σερβία. Είπε και για το χρέος μας. Τι θα το τακτοποιήσει. Μα δεν μας παίρνει δολάρια. Μη μας υποτιμήσει. Άλλοι, είπε, θα πληρώσουνε. Οι φίλοι Ευρωπαίοι που έχουν νόμισμα ισχυρό και μακρουλά τα πέι. Το πιάσα, ναι. Το πιάσε. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, ναι. ας πω ακόμα ένα το τελευταίο. Άχι, το, άλλο. Ναι, ναι. Το πολύ πρόσφατο. Ναι, ναι. Ο καλός μας γείτονας κύριος Ερντογάν με συνεχείς δηλώσεις του προκαλεί και φοβερίζει πως τα σημερινά σύνορα της χώρας του δεν είναι τα σύνορα της καρδιάς του κλπ. Και θέλει να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης και τα υπόλοιπα. Μ' αρέσει που έχει και υποσημείωση στην αρχή. Είναι η παρενθεσούλα για να σε βάλει στο νόημα να σου κάνει μια εισαγωγή. Κατάλαβα. Πάμε. Ο φίλος μου Ερντογάν. Πολύ μ' αρέσει ο Ερντογάν. Λες να με εθνοπροδότης και να είναι μόνο ο Λαφαζάν Έλλην και πατριώτης. Ο Ερντογάν είναι καλός, μας λέει τα όνειρά του και όπως κάνει ο διάβολος κουνάει την ουρά του. Για πες να μην γνωρίζαμε τι έχει στην καρδιά του, θα λέγαμε δεν ξέραμε τα μαύρα σχέδιά του. Όμως κάποιοι ήτανε κουφοί του Τσίπρα η παρέα. Ακούγανε. Και θα μας φέρναν τη δραχμή για να περνάμε ωραία. Λαφαζάνης. Κατάλαβα. Ωραίο και αυτό. Ωραίο, τότε πια ολομόναχοι σαν το 21, με οικονομία ισχυρή θα είμαστε 3-1. Ξερετικό. Στο Μιχαλέλη το χρωστάω αυτό. Θα το πω. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά στην Ίσυρο και θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Σε εκείνες τις διακοπές, δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Εσύ μπούλι, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Πάμε όλοι του λαμπά. Πούλε πούλε. Πούλε πούλε. Πούλε πούλε. Watch it now, watch it, watch it, watch it. Ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Θα τους σακίσουμε. Θα τους πεθάνουμε. Εσύ μπούλι, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Θα γονατίσουμε τώρα στον κύριο Τόμψεν ή στους υπαλλήλους του για το όνομα του Θεού. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε. Ζήτω το έθνο! Ο Μπούλης. Ο Μπούλης που ήταν και είναι. Και πέρα από όλα αυτά, τον Μπούλης επισκίασε βεβαίως την επίσκεψη στην Ίσυρο που εξήγηλε πολύ σημαντικά πράγματα από εκεί ο Πρωθυπουργός. Αλλά μας είπε και για τις παλιές διακοπές, τις τότε διακοπές, όταν ήταν φρικιό. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Περιστέρα, βρωμιάριδες εκεί, στα κάμπινγκ, στα sleeping bank μέσα, τρώγανε από τα πανηγύρια πατάτες και κρέατα. Αυτά που έκανε κάθε σοβαρό Σιριζέο στα νιάτα του, για να μπορέσει να βιώσει όλο αυτό το πολύ ωραίο κόνσεπτ, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια το βιώνει στα άκρα του, γιατί ξέρετε τι είναι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Με αυτές τις ωραίες εικόνες από τις παραλίες της Νησίρου και τα νιάτα, τα αριστερά που τρέχανε εκεί στους γυαλούς, φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τόλμησε να πιάσει ο μελλοντικός πρωθυπουργός τον τσοβόλα στο στόμα του. Α, έχουμε και εσάς τους ανταρτοπασόκους που δεν αντέχετε να πείτε. Στην κυβέρνηση Καραμαλή δεν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην κυβέρνηση Καραμαλή και στην κυβέρνηση Σαμαρά. Εγώ δεν λέω ότι ο Τσοβόλας δεν πήρε δανεικά και βέβαια πήρε δανεικά και τα έδωσε στον κόσμο. Και βέβαια χρεωθήκαμε σαν χώρα. Την εποχή του Τσοβόλα όμως το τετραγωνικό για να αγοράσει ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ναι, ήταν 400 ευρώ το τετραγωνικό. Καλά. Την εποχή του Καραμαλή, που ήταν η κυβέρνηση μέσα ο κύριος Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρώ δίναμε δάνεια να αγοράσει ο κόσμος με 4, με 3, με 5 χιλιάδες το τετραγωνικό. Ποιος χρέωσε περισσότερο τη χώρα όταν που λάγανε 400 το τετραγωνικό ή 4.000 το τετραγωνικό? Και να ρωτήσω και κάτι τον μπαμπά του, γιατί οι Πάναφων και οι Τελεστέ τότε βγήκανε πρώτες στην αγορά στην κινητή τηλεφωνία και ο Κοσμοτέ βγήκε μετά από 3-4 χρόνια αργότερα? Τι έγινε, καμιά φωτογραφική διάταξη? Έδωσε τίποτα απευθείας αναθέσεις? Δεν θέλω. Είναι τίμια η οικογένεια, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μετά από 9 μέρες απεργία, τα πρωτοβάθμια σωματεία που αποτελούν την ποινιό, τα μόνα που ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της απεργίας ήταν τα ταξικά σωματεία Πεμέν, Στέφενσον, οι ναύτες και οι μάγειρες. Όλοι οι υπόλοιποι πουλήσανε τον αγώνα. Αυτό για να ξέρουμε από πού προέρχεται το κάθε πούλημα του κάθε αγώνα. Έτσι, μόνο τα ταξικά σωματεία ήταν στο πλάι μας, μόνο τα ταξικά σωματεία ήταν μαζί μας. Κανένας άλλος. Και μέσα στο λιμάνι, ο μόνος που ήρθε και δήλωσε μία συμπαράσταση ήταν ο Κουτσούμπα. Κανένας άλλος. Επειδή το ξέχασα προηγουμένως, ο Τσοβόλας δεν δανείστηκε ποτέ στο αγγλικό δίκαιο. Μια φορά δίκη έριξες, έτσι. Ήσουν στενοχωρημένος από το Πασόκ, το έριξες τον Τσοβόλα στο δίκη. Όχι, δεν τον έχω ψηφίσει τον Τσοβόλα. Γιατί, τι συνέβη. Δεν ξέρω, δεν τον έχω ψηφίσει τον Τσοβόλα. Γιατί πώ μου κάνει, αφού είσαι γυρολόγος εσύ, πώ σου ξέφυγε. Εντάξει, ρε παιδί, γυρολόγος έτυχε τώρα εκείνη την εποχή. Α, έτυχε. Α, καλέ, ξέχασα. Εκείνη την εποχή ήταν εκεί πολλά. Σαμαρά ψήφισε. Ε. Μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Όποιος δώσει λεφτά, ελεύθερος αγαπημένα μέσα. Αφού μιλάμε. Δηλαδή δεν παίζεσαι, έτσι. Πώς σε λένε, εγώ φλαμπού. Χριστίνα. Χριστίνακι μου. Ένα καλό πε, ένα καλό φυλάκι, ένα καλό. Γκίζει, μωρό μου. Η γουρλή μου, εσύ γουρλή μου. Είδε, άντε, ποσοστά. Γεια. Αποστόλη, γιατί αμοικείο θα πείτε κατά μια κουβέντα που τρώνε τα λεφτά του λαού. Σιγά που τρώνε τα λεφτά του λαού, ποια αμοικείο, έχει κάτι συγκεκριμένο να πει. Αυτό. Ποιο τρώνε τα λεφτά του λαού. Τα εκατομμύρια τα αμοικείο που δίνουν στα αμοικείο και τα. Σιγά, καλά, αφού και ο λαό μια χαρά θέλει να συνεισφέρει σε αυτά. Άρα ο λαό θέλει να φαγωθούν τα λεφτά του. Εντάξει, τρώνε και κάτι έσπα, τώρα κάτι επιδοτήσει από εδώ, κάτι από εκεί, αλλά καημένη τώρα. Α, τα ξέρετε κι εσεί να τα αρπάξετε. Ναι, αλλά όταν παίρνει 400 ευρώ, πώ να τα βγάλει το μήνα όταν αυτοί δίνουν τα εκατομμύρια στα αμοικείο. Και τα 400 είναι πολλά, περιτά είναι. Το χρήμα σε έχει χαλάσει. Α, έλα. Έλα πάλι, τι θες. Τι κάνεις. Καλά, τι θες. Καλά, γιατί έχεις νεύρα. Γιατί είμαι αυστηρός. Κοίταξε αυτό για τα ζώδια που σου έλεγα. Τι θυμάσαι τη ζώδια μου, είχες πει ότι είσαι. Εγώ καιρός. Α, μπράβο, πώς το θυμάσαι. Πού θυμάμαι τι είμαι. Αφού είπες ένα στην τύχη. Δεν είπα στην τύχη. Πάντως αν είσαι εγώ καιρός. Ναι. Με 92%. Προσεγάλεο έρχεσαι καθόλου. Συνέχεια. Έλα, μην με κοροϊδεύεις. Πες. Καλά, συνέχεια. Αν πάω κάπου είναι προσεγάλεο. Βγαίνω εξωτερικό συχνά. Απλά τώρα τελευταία δεν έρχομαι που έχει λήξει το διαβατήριο. Έλα, γιατί το υποτιμάς. Εγώ το εγάλεο μόνο του. Ίσα που έχω γνωρίσει και μια γκόμενα σερβιτόρα στο εγάλεο. Σε έχω πάρει πολλές φορές. Θα συνεχίσω να παίρνω, οπότε θα βρεθούμε. Ότι πρέπει και καλά, ε. Ναι, γιατί. Μου αρέσεις. Α, και. Όποιος αρέσει ένα εκεί του γρου με τα μούτρα. Είναι αυτή η κατάσταση. Και ο Τσίπρας μας άρεσε, πήγαν να τον ψηφίσαμε. Πάτα τώρα. Είναι αυτή η λογική. Δεν έχεις μία ώρα από τη ζωή σου. Όχι, έχω, αλλά εγώ δεν πίνω καφέδες. Εντάξει. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, αν βγούμε για καφέ, είναι μονόδρομος μετά. Τι εννοείς. Γιατί πρέπει όλο να γίνεται ανώμαλο πάντα. Γιατί δεν γίνεται ομαλά. Σου φαίνεται ομαλό αυτό, το τη αρέσει και με παίρνει τηλέφωνο. Είναι αυτό ομαλό, άρα θα γίνει ανώμαλο όλο. Ξεκινάει ανώμαλο, ανώμαλο θα καταλήξει. Και δεν είναι κακό, δεν κατάλαβα γιατί απορρίπτουμε το ανώμαλο. Χορηγούμε άμεσα. Θα δοθούν αμέσως 617 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους. Σε 1 εκατομμύριο Ελλήνων. Και αυτό θα κάνουμε. Αυτό κάνουμε τώρα. Θα τα καταφέρουμε. Το καταφέραμε. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Είναι ένας μπούλης. Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita. Είναι ένας μπούλης. Είναι ένας μπούλης. Μπούλης. Μπούλης. Αλέξη. Μπούλης. Αλέξη. Τελείωνε, ξεκόλα. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Έρχονται καλύτερες μέρες. Ω, Παναγία μου! Και τις αξίζει και ο τόπος και ο λαός μας. Οι μέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερες. Ω, Παναγία μου! Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ya, ya, ya, ya.